أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نكرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كالتي ذي آيات دما قبل سرى مناسبة أغداده چه مخی مسلا دا قسم او دا وادی او دا عهد ذکر شوا نوس اللہ جل جلال ہو دا مسلا ذکر گئی چه تاسو قسمون انم آتا وائی او دا قسم خوللو او دا ماتا ولو دس مای فائدو او دلالچ په مفاد باندې قسم خوړل او بیا نه پورا کول ماتولی الله جل جلاله د دغه ماتون کی مثال د یو لیونه خزه سره ورګی الله جل جلاله دغه مثال ورګی د هغه لیونه خزه سره چی داغی نم ریتا بنت عمرو او داد قریشو نوا او کمک لواب بے وکوپ او د وسوسی مرس پی مو نداب اولا گی دا سرخب شروع کلا سوکو تا سرخب یا سوکو تا گر گیا وی اوسو کو د سپانسیوی زنانا سے تارونا مارونا اغلان دی باندې کئی داغین سے پرتواخونا یو شے بل شے جوڑائی عرب و تمیزل وی دلرگو گر گئے ندیب ہم اغفل لان دو وینزو تا حکم کو او اغیب اغا سرخا اغا سپانسی اغا جوڑولا ترنی می راز پوری با دی جو رو لکڑو چی کلب راز نیمی تاورا سیدنو بیا با دی تا حکم آغا طول عرص با مات کلو آغا با اوشلو لگسنگ اجی ما شمان لبی که انو لاول کوتنه جوڑی کی اوی آخر اکی رو لگی انو آغا طول کوتنه روانی کی نو دا زنانم کمکل و آنکلی بیکارشیو وسوسی والوا نصر سرخاوس پانسی اگر ایشی اپی او پیلی او بیا بے چینی مرز بطی رشنا بے ٹکڑی ٹکڑی گلی اور روزانہ پیدا کر گو نبے پیل چی پریدی او چی بے او پیلی نو ٹکڑی ٹکڑی بے گلا نو اللہ جل جلال ہو دی قسم خلون کو تا چی قسم خری او ماتیئے نا اللہ وی دا مثالم دا آغا بے وکو پی خز پشان مکے گا سا مثالم آغا دے قسم خری او ماتا ہے آغا مسترخ جوڑائی و ٹوٹے ٹوٹے کئی ہے او تم لگی نس قسم خری او جسنا سے لالی چو پیدا دا تا ملاوی گی ندے لالی چو دا پیدی پو بنیاد بانے اخپل عہد او اخپل قسم ماتا ہے نو داسې مکیگا یا د قسم نه سم صبر شه د عهد نه سم صبر شه چا سره وعده عهد او باغی کې قسمونه خوړل یا خو مکمل د دې نه صبر شه او یا که نه صبرې کې نه چې عهد کې او قسم خورې نو داسې مکو چې عهد کې او ماته عهد کې او ماته نو داسې مکیگا بلکې چې عهد کې او قسم پکې خوري نو هغه عهد سر تر سوا هغه قسم سر تر سوا چې قسم دې خوړلې یا قسم ما ماتوا نو الله فرمای ولا تکونو کلتی دا زمکی گئے پشان دا اغ خزی دردی بنت عمر نکضت ازلها چی دا غلی ونی خزا نکضت مات کی غزلها سرخخ پلا اغ سپانسی ریشلی شوی بنلی شوی خپلا بعد قوت نرست دا قوتنا انکاسا نو ٹوٹے ٹوٹے نو اللہ وی تاسو دا غیب پشان مکی گئے تتخیزونا پدا سے حال کے چی تاسو اولی سا ایمانکم خپل قسمونا دخلن ذریعہ دا خیانتو او ذریعہ دا دوکیو دا پراڑو نو قسمونا بعد ٹیم کی دا دوکی دا پارا انسان قسم اخری دیتا ویلی کی یمین دخل دا دخل دا پارا قسم خوڑل دا بل د دوکا کول د پارا او دا غسر د خیانت کول د پارا او دا غل پساول د پارا او اغت د نقصان ور کول د پارا قسم نو خوري نو الله جل جلاله وی تاسو مکی گه چې خپل ایمان سو نسه ذریعہ د خیانت او د دوکي بینکم پما بین خپل کی او بیا قسم اغه زره ډیر خیانتونه او ډیر دوکيږي دا عرب دلته کې یو دوکا ذکر کړي د دخل یو مثال ذکر کړي عرب په بعد ټیم کې ځاسي بوچي اغا یو جماعت سره بشو ځاسي بم کې دی چې مسلمانان به یو جماعت د کفارو سره شو دا غي خلفا بشو نو کوم مقابل کې وکاتران راتلو ندی با دی کافرانو سر اولادو چی نور کافران با مقابلہ کی رات لو ندی مسلمانانو با چکم خلپاو ندی با دی خپل خلپاو کافرانو سر اولادو ندازم کی دیشی چی او مسلمان دی او کافر سر آہدو کی مقابل کی بیا دیر کافران راشی ندی لکو سر آہد مات کی اغاڑی رو سرشی خبرم زیان درانا اولی اغا په اعتبار د مال سره ډیر دی دا کمزوری دی اغا په اعتبار د تعداد سره ډیر دی دا کمزوری دی نو الله وی دا سیمه کوي چې چا سره قسمونه خوړل دي یو ځای شوی دی نو دا سی بیا مکوي دا مماتوي چې تاسو یو جماعت د بل نسی واشو نو دا کم جماعت نه تاسو لری شي اغه سره خپل قسم او وعده ماته کوي او ډیر والا جماعت سره یو ځای شي نو الله فرمای ان تکونا امتن دا چی شی وڈالا چکم کی تاسو کی گے اغیط ورزے ہی اربا اغسی واوی پہ اعتبار دا مال او دا عدد او دا اولادو من امتن دا دی ڈالی بلینا چکم سرطا قسمون خوڑلی دی او پا قسم سرطا پا غیبانی افضے شوی نو دا قسم ذریعہ دا خیانت کی بیا دا دیروالی دا وجنا دا دیروالی دا مال او دا اولاد دا وجنا دغه قسم والا چې قسم دې خوړلې چې تاسو سره بهم دغه پرې دې هغه ډلې سره راشي چې کومه ډلې سی والا نو قسم چې یو خوړو چې سره شوي نو بیا با د مال د وجنا یا د اولاد د وجنا یا د افرادی قوت د وجنا الله فرمای هغه ډلې مپرې ده چې دا قسم ذریعہ د خیانت شي ته خیانتو کې دا قسم مات کې دا غي سره د اغي نه لال شي دا غی سره پراډو دو کو کې او بل ډلې سره راوځي شي او مفسرین دلته کې یو خبره اغا ذکر کړي چې کدا تلل د دې لپاره چې تاسو په دې باندې عزت طلب کوئ دې بل ډلې ته ورځي چې تاسو د طاقت ملو شي عزت طلب شي نو تاسو د الله نوم د دې لپاره ماتوي او د الله نوم مخ ته کړه دې قسم خوړلې دې نو تاسو په وادي ماتول باندې په قسم ماتول باندې عزت طلب کوئ دا چې مکه دا کار خو هغه کار دی د لیونه خزه هغه کار دی چې هغه خپل سپانسی برابرې او بیا ټوکړي ټوکړي کوي تم قسم خوري او بیا د الله جل جلاله د نوم عزت داغه خیال نه ساتي خپل قسم ماته او د کم ډلې سره چې ته حلف کړی دی حلف دی چې کړی دی داغه سره شوی د هغه نه بل ډلې ته ورځي نو اسلام د دې د پاسداري تعلیم ورغی تا چې سره عهد وکړه تا چې سره وعده وکړه تا چې سره قسم وکړه په قسم باندې او ځای شو نو بغیر د شریس او عذر نه که هغه داسې جرم کوي چې هغه شریف تور خلاف وي نبی ابا ته داسې کې پم بز الیه مالا سوا تب هغه تخپل وعده هغه واپس کې چې بای قسم به واپس کې چې ما حلف کړو تاسو سره مې وعده کړی و چې تاسو سره به خدا تاسو چې کوم مخالف کې کم کار کوي په مدرسې اپریشن کوي دا کوي دا کوي لہذا تاسو سره زما حلف نشتا تاسو سره زمل ګر نیم دا وره زه تاسو نسیمه جدا یم نو که شری عذر موجود وي نبی دا هغه شری عذر د وجنه تحمل حرب هغه د اغه سره ماتول شي اغه تخپل وعده هغه واپس کول شي نو الله فرمایي تتخذون پدا سه حال کې چتا زونی سه ایمانکم قسمون خپل دخلن دوکا ذریعہ د خیانت بینکم پما بین خپل کې ان تکون امتن دا چی شي اغه ډل چې ته اغه تروانی اغه کې هي اربع د غډل سي دا سیواوی من امتن د دې بل ډل نه چې تاس چا سره حلف کړی دی الله پرمحي دا سم کوي دا کمی زیاته الله ولي راولي انما یبلوکم الله یقیناً اللہ ازمائش کئی پتا سبان نی بھی پا دے کمی زیادی سران تا دی سر حلب کڑے دے اللہ اغسی واکڑا اللہ اس تابان دے ازمائش کئی استا امتحان اخلی چیتا پا دے اقپل وعداو پا اقپل قسم بان دے برقرار پا دکے گے او کتا دا قسم کڑے دے نو دا قسم تماتے نو دا کمی زیادے پا دے بان دے اللہ جل جلال ہو ازمائش اخلی پا وپادارے بان دے استا ازمائش کئی چیتا وپاداری کیا او کنکے او که مخالفت دیوکو نو الله فرمای ولیبیننا الله به بیان خامخ بیان بکی ولیبیننا بیان بکی خامخ لکم تاسو ته الله تعالی یوم القیامت پرز د قیامت باندې ما هغه شی کنتم فيه تختلفون چې تاسو په هغه کې اختلاف کوو نو د بیان نسه مراد دی چی قیامت کی با اللہ جل جلال ہوتا ستا بیانو کی نو بیان نا مراد بیان دا دلائلو ندے بیان دا مسئلے خو اللہ دلتا مکو چی وفاداری صحیح دا وفاداری پکار دا او دا بے وفاینا او دا وعدی او دا قسم دا ماتول نزان ساتل پکار دا بیان نا مراد بیان عملی دے اللہ جل جلال ہو با عملی پیسلو کی عملی بیان باو کی عملی بیان دا دے چه چا وعده پورا کړی الله جل جلاله به د وعده پورا کولو هغه ته ثواب ورکی او چه چا نقض العهد کړی چا قسم مات کړی نو الله جل جلاله به هغه ته داغه سزا ورکی پرز د قیامت کې چې په کوم شی کې تاسو اختلاف کو داغه بیان بو کی دا بیان نه مراد د ک بیان عملی دی سزا او جزا ورکول لیدی تا ولو شاء الله او کچره وخته الله تعالی لجعلکم امه واحده الله جل جلاله بتا سو ګرځول وی یو ټولګه متفق په توحید باندې نو نه به اختلاف نه به ګڼ ګروپلو او نه به یو نه بل تللو او بل نه به بل تراتللو نو دا ازمایښونه دا ټول وادي او د یو بل سره حلب او دا اختلافات به ټول نو هو کچره الله وخته وی امام زین تعالی الله نے انہوں نے غختل اللہ اولی طول متفق پا توحید بانے پیدا نکلو پا دی کہ اللہ حکمت تے کچرے اللہ غوختے وے او دا سے کولے نو اللہ بکڑیو دا طول خلق بے پدینی اسلام بانے متفق کڑیو طول دنیا کی بہم یو کافر او یو مشرک نو او ټول په بسید دین باندې روانو لیکن پدې کې الله جل جلاله حکمت ته د دې وجنه الله د هدایت اسبابم پیدا کړو او الله د گمراهه اسبابم پیدا کړو د هدایت په اسبابو کې و پاداری شو او د گمراهه په اسبابو کې نقض العهد شو وعده ماتول شو او دا غرانګي الله اختلاف پیدا کړو مسوک کافران شو او سوک مؤمنان شو دا الله پدې کې حکمت ته الله پر انسانانو باندې امتحان کول غواړي د دې وجنه الله جبري تور یو جماعت متفق په توحید پیدا نکلو الله اختیار ورکو اسباب د هدایت هم پیدا کړو او اسباب د گمراهی هم پیدا کړو د چا خوخه د گمراهی اسباب اختیاري زنا او غلا او ډاکی پسې او کوپر پسې زی او د چا خوخه د نو کده ایمان اسباب اختیاري او کده هدایت اسباب اختیاري هغه پسې ورزی نه اختیاري ورکړي دي اسباب دواړه قسمه پیدا کړی دي ولو شاء الله او کچره غوښته وي الله تعالی لجعلکم خامخ تاسو به ګرځولي وي امته واحده امه واحد تلګه یو په اسلام باندې نه به اختلاف نه به دشمنی وي نه به یو بل سره حلب کوچتولو از شی بنو لیکن حکمت به دې کې چې اختلاف کوشي اختیار ورکړي شي دواړه اسباب پیدا کړو ولكن يضل لكن الله گمراه کول کوي نو گمراه کول څه کیدا څه نه کوي چې په زور گمراه کوي بیا سزا څه لور کوي گمراه کوي یعنی اسباب د گمراهی پیدا کړی خبره ځان تعالی نو مطلب اسباب پیدا کول هغه څه جرم نه دی قتل الله پیدا کړی دی او قتل کوون کې مجرم دی قتل کوون کې د قتل اسباب الله پیدا کړی دی او الله ته د نسبت نکېږي قاتل ته نسبت کېږي قتل څوک کوي قاتل کوي نو الله اسباب پیدا کړی دي د گمراهه او گمراهي څوک کوي دا انسان کوي په خپل اختیار سره د دې وجنه سزا ورکور کوي ولکن الله یضل لیکن الله گمراه کوي من اغچل را یشا او چې اووالی اسباب د گمراهه او د اختلاف پیدا کړی دي و يهدي او الله هدایت کوي چې چا ته غواړي من هغه چا ته یشا او چې غواړي نو اسباب د هدایت پیدا کړی دي دلائل د توحید دي مثالونه دي دا الله جل جلاله احکامات دي وفاداری د وعده ده اتفاق د هدایت ته ولتسالنا او خامخ سوال وکول شي تاسو نه او خامخ سوال وکول شي پرز د قیامت دسو چې وعده دې پورا کړی وا او که پورا کړی دی نه وا هدایت تراغل وی کو گمراهی دی اختیار کړی وا عمل لسنګو د عمل باره کې بس سوال کول شي که عمل د پورا کولو د وعده دی او که د ماتولو د وعده دی او که عمل د هدایت دی او که عمل د گمراهی دی د دې ټولو باره کې به تاسو کول شي ولا تسالنا او خامخه تاسو به کول شي تاسو نه اما د هغه سره کې کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کو په دنیا کې هغه باره کې به تاسو کول شي الله به تاسو نه تاسو کنه تاسو څه مطلب سزا به درکړي خبره نه ده دا پهله کده به تاسو نه تاسو کوم نو هغه مطلب سي یعنی طالب سزا ورکوم بدله بدر نه اخلم نو الله جل جلاله ته تاسو کول شي یعنی ګناګار ته سزا ورکول شي او نیکوکار ته ثواب ورکول شي بس نه غواړم ولا تكونوا تاسو مکی گئے کلتی پشاند ها خزی نکوت چاگی ما تکڑ دا غزل آسپان سیخ پلا سرخخ پلا من بعد قوت ان رست دا مضبوطی دو دا دینا انکا سا ٹکڑے ٹکڑے ناسپان سی تاسو مائی تاسو بم لی دلی دا غدا غم آفی بڑی تارو نمارو نا دیتاوی کلا پیوشی جوڑی کلا بلا سرخم و تو اسپانسی و توی تتخیزونا پدانس حال کے تتخیزونا چه تاسونی سے ایمانکم قسمون اقبل دخلن دوکا دخلن ذریعہ دخیانت او ددوکے بینکم فما بین اقبل کے نو قسم سره مختلف دوکے کی تاسم ہے تجارت کی اغسطلو کی خرسولو کی رشتو کی کاروبارونو کی پله دلته صورت بیان نه ورنه د قسم نه خلق ډیره غلطی پیدا دي دا الله دنو غلط استعمال غډیر کی ان تکون امتن دا چشی وڈلا آغا ڈلا چتان سواغی کی گئی یا اربا چدا سیواوی پیت بار دا مالو دا سیوشو سیواوی یا اربا چدا سیواوی من امتن دا ڈلی بلینا چتا سوا سر حلب کرده ان تکون امتن دا چوی آغا ڈلا چتا سو هغه تور زنګ یا اربا زیات په مال اولاد او جیدات کې من امتن د بلې ډلې لا چتا سو سر حلب کړې ده انما یبلوکم الله یقینا ازمائش کې الله تاسو باندې به په سبب د دې زیادت او په سبب دو پادار ولیبینن او خامخا بیان بکی لکم تاسو تا یوم القیامت او پر از د قیامت باندې ما خبر کنتم چې وای تاسو مسلسل پی پای کې تختلفون اختلافم کولو ولو شاء الله کچر غفت وی الله تعالی یو کول امتو نو لجعلکم خامخا تاسو به ګرځولې وای امتا واحدتا جماعت یو متفق په توحید باندې ولیکن یضلو لیکن اللہ تعالی گمراہ کئی من اغجال را یشاو جو والی پس سبب دا عناد داغو اسباب دا اختلاف پیدا کری دی ویہدی او ہدایت کئی چا من اغجاتا یشاو جو والی ولتسألو اللہ خامخا سوال بکول شتا سنا اما داغ سبارکی کنتم تعملون جتا سے مسلسل عمل کو یا اللہ ولینا خلنا خرینا دن قوت المتین رحم و ساکین یا اللہ ہم دستان آبی اطراوات نصیب کی یا اللہ خیر و رکت نصیب کی یا اللہ شبی اکبر منافقت نوست ہے یا اللہ کریم اخری لکسم چکا محکامات بیان چکا سم لاول قلن نی پکا انسانی اخری مضبوط پاتے کے دل پکار دی شریع و زرد و جنمات و الخیر دے کریم اخری پدی مسئلہ بانی معاملین کے یا اللہ کریم اخری من دے حدیت پاس باو بانی روان کے یا اللہ کریم اخری دا مورکہ و پات شوری یا اللہ کریم اخری دیتم یا الله قبر خسته کې خیرت خسته کې هر منزل نو د آسان کې الله تعالی راضي شي الله متخبر رضا نصیب کو صلی الله تعالی علیه و سلم